Ikhwatillah, hakuna kingine tutakachokizungumza katika aljumaa yetu ya leo insha Allah, kinyume na munasaba wa kuingia mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu sioni kitu kingine cha kuzungumzia kinyume na munasaba huu. Tukumbushane kwa munasaba huu, tunasikiane kwa munasaba huu, ikiwezekana tukemeane kwa munasaba huu. Iko katika imani almurad bihadha saum, maksudio ya saumu hii tunayoizungumzia, saumu ya Ramadhan, ni takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muradi na makusudio ya funga hii ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Makusudio ya funga hii ambayo sisi tunaizungumza, saumu ya Ramadhan, lengo lake ni sisi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala rabbuna jalla jalaluhu, kama alivyosema Mola wetu aliyetukuka utukufu wake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhan, yakulu rabbuna subhanahu wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu, enye mlio amini, kutiba alaykum as-siyam, mmefaradhishiwa ninyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile waliofaradhishiwa wale waliopita kabla yetu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo kila mmoja afahamu hilo, hata yule ambaye ana ufahamu wa chini anafahamu kwamba lengo la Ramadhani ni watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili kupata uchamungu. Ndugu zanguni katika imani, suala la funga ya Ramadhani ili tufanikishe uchamungu ule ambao tutauzungumza halipatikani tu kwa mujarradi wa mtu kudhani kwamba amekaa akadhani kwamba mimi nitaingia katika Ramadhani basi hivyo ndivyo apata Ramadhani na apata uchamungu. La, msidhani hivyo. Ramadhani yahitaji watu kufanya istidad, Ramadhani yahitaji watu kufanya maandalizi kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani. Wa min al-istidad, na miongoni mwa maandalizi ya Ramadhani ni watu kujiandaa kwa nafsi zao kufanya tauba kwa yale madhambi na akhtaa ambazo tayari tumezifanya kabla ya Ramadhani. Kila mmoja katika sisi ni lazima ahakikishe anamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale makosa yake aliyoyafanya kabla ya Ramadhani. Naam, hiyo ndiyo istidad li shahri Ramadhani, ndiko kujiandaa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Bali vile vile anukhlisa niyya, watu tutakase niyya, fi siyamina wa qiyamina, katika hizi funga zetu na vile vile katika kisimamo chetu cha usiku ni lazima tutakase niyya ili tupate maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kama vile inavyodhaniwa na wengi katika Waislamu. Wengi katika Waislamu wanatambua, wanafahamu suala la maandalizi ya Ramadhani ni mtu kujaza chakula ndani ya nyumba yake tele, bali afanya hilo miezi kabla ya Ramadhani, ahakikisha kila kitu kipo katika masurufu yatakayomsaidia ndani ya mwezi wa Ramadhani. La, haya maandalizi ni maandalizi kwa ajili ya tumbo lako, lakini yako maandalizi kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo yale ambayo tayari tumeyataja. Ikhwa fillah, Mtume alayhi salatu wassalam siku moja kama ilivyopokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam apanda mimbari yake. Alipopanda katika daraja la kwanza akaitikia amin, wafi thaniya wafi thalitha, vile vile alipopanda daraja la pili katika mimbari yake akaitikia amin, vile vile alipopanda daraja la tatu katika mimbari yake akaitikia amin. Fasaalahu ashabuhu, masahaba zake wakamuuliza baada ya kumalizika hutuba yake, wamuuliza, tumeona sio kawaida kupanda mimbari na huku waitikia amin. Mtume alayhi salatu wassalam akatoa maelezo yaliyonyoka, akasema jaani Jibril, amenijia mimi Jibril alayhi salatu wassalam. Faqala li, akasema kuniambia mimi, kanijia mimi Jibril alayhi salatu wassalam, akasema kuniambia. Maneno gani alisema Mtume alayhi salatu wassalam? Asema kumwambia. Maneno gani alisema Jibril alayhi salatu wassalam kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Asema radima anfu abdin adraka abwayhi falam yudkhilahu aljanna. Hilo neno la kwanza kalisema Jibril kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam. Amwambia akapata hasara, amekwenda patupu, hana kitu. Yule mja ambaye amewadiriki wazazi wake wawili, ikawa sio sababu ya hawa wazazi wawili kumuingiza yeye peponi, kwa maana hajawafanyia ihsani wazazi wake wawili. Kawadiriki wazazi wake wawili, alafu hakufanya asbab kupitia wazazi wake wawili za kumuingiza yeye peponi. Mtume alayhi salatu wassalam akaitikia akasema amin, apate hasara aende patupu. Akamjia tena alipopanda daraja la pili katika mimbari yake, akamwambia radhima anfu abdin, mja apate hasara aende patupu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, yule mja ambaye nitatajwa mimi mbele yake lakini asiniswalie, basi aende na hasara, huyo apate hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam akaitikia amin. Jambo la tatu ndio mahala shahid, Jibril alayhi salatu wassalam akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopanda daraja la tatu katika mimbari yake, amwambia raghima anfu abdin, apate hasara mja, adraka ramadhana, mja ambaye imemdiriki ameidiriki Ramadhani, falam yughfar lahu, na ikawa hajasemehewa mja huyo, apate hasara. Mtume alayhi salatu wassalam akaitikia amin. Ndugu zangu ni katika imani, hasara iliyoje, hasara isiyokuwa na mfano. Umeidiriki Ramadhan ikawa hujafanya asbab za kusamehewa madhambi yako, ni hasara kubwa sana. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam akaitikia dua hii kwa mapana yake. Wako katika sisi, Ramadhani hii tusema yaingia, tuko milangoni kuingia katika Ramadhani. Wako katika sisi hawafikirii kabisa katika suala la kufunga mwezi wa Ramadhani, bali wako miongoni mwa Waislamu anafikiria kuandaa udhur, anafikiria kutunga maneno yatakayomfanya asifunge mwezi wa Ramadhani. Wako katika Waislamu, wako wa sampuli hii. Hasara iliyoje, ndugu yangu katika imani. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوة افهميك كوامبا، الله سبحانه وتعالى ametuandalia mazingira katika mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kufanikisha suala la ibada ya Ramadhani. Hivyo ndivyo ifahamike hivyo, na Allah kalifanya hilo haswa katika mwezi wa Ramadhani, kawaandalia waja wake mazingira ili mradi wafanikishe katika ibada ya mwezi wa Ramadhani. Angalieni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha dakhala Ramadhan, ikiingia Ramadhan, futihat abwabu aljanna, hufunguliwa milango ya pepo, wa ghulikat abwabu jahannam, bali hufungwa milango ya moto wa jahannam, wa sulsilati shayatin, na wale mashayatini utiwa minyororo. Angalieni namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyowaandalia waja wake mazingira ili mradi wafanikishe funga ya Ramadhani. Lakini pamoja na yote haya na mengineyo, wapo katika Waislamu wako mbali kabisa na haya tunayozungumza, bali wako Waislamu wanaojinasibisha na Uislamu wetu huu, wako wale ambao wako tayari kuvuruga Waislamu na funga zao, kuwavuruga Waislamu na ibada zao za saumu. Wako, ukienda kwa makhawariji huko wako, ya khariju ya khariji ittaqillaha rabbak, wewe khawarij mche mola wako subhanahu wa ta'ala, mche mola wako subhanahu wa ta'ala, watruku lkhuruja, na ata suala la kufanya ukhawariji wako, liyastariha almu'minun, ili waumini wastarehe, fi siyamihim, katika saumu yao. Wako Waislamu watasababisha vitu vya kuvunjika kwa amani, Waislamu wayumbe huku na kule, wasababishiwa matatizo Waislamu kwa sababu ya ukhawariji wako. Acha ukhawariji, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waache Waislamu wastarehe katika ibada zao za funga, na hiyo itakuwa khairi kwako na kwa Waislamu wenzio. Ndugu zanguni katika imani, vile vile na saa hizi tuna wanasihi wale mafaktani, wale ambao wako tayari katika Waislamu na wasiokuwa Waislamu, mtu atoka mguu mosi mguu pili kwenda kupeleka maneno ya fitna, maneno yasiyokuwa ya sawa, hali ya kwamba mawkifu zetu zafahamika, mawkifu za Ahlusunnati Waljamaa zafahamika, mawkifu za salafiyun zafahamika. Hakuna watu katika ulimwengu huu wanaienzi na kuilinda amani kama masalafi, na wewe walifahamu hilo. Acha tabia ya kwenda kuwazulia masalafi, acha tabia ya kwenda kuwazulia masalafi maneno ambayo siyo yao. Mche Allah subhanahu wa ta'ala, acha kufitinisha Waislamu. Waachie Waislamu katika mwezi huu na miezi mingine, wafanye ibada zao kwa amani yao na kwa salama. Ndugu zanguni katika imani, twazungumza maneno haya twajua kuwa jamii ilivyo, hata kama mimi sio mwenyeji wa maeneo haya, lakini ninafahamu jamii ilivyo, watu wana akili tofauti tofauti. Kuna watu lengo lao kuvuruga, kuna watu lengo lao kuharibu. Mche Allah subhanahu wa ta'ala, wahurumie Waislamu wenzio. Suala la kubeba fitina kutoka hapa kupeleka sehemu nyingine, kwa ajili ya kuwasababishia waislamu wenzio matatizo, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Utaenda kutana naye na fitna zako, utaenda juta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo jamii tunayoishi, iko hivyo. Na hii ni tahadhari, kila yule ambaye yuko tayari kusambaza fitna dhidi ya masalafi, amche Allah subhanahu wa ta'ala. Masalafi katika nchi hii ni watu wa amani. Huwezi kupata katika ardhi hii mfano wa masalafi, huwezi kupata. Masalafi ndio hao wanapinga maandamano, masalafi ndio hao wanapinga migomo, masalafi ndio hao wanapinga kujilipua, kuvuruga amani za watu. Masalafi ndio hao wanapinga kila aina ya vurugu. Wawatakia nini masalafi wa watu? Wawatakia nini masalafi mpaka watoa maneno hapa wapeleka kwa fulani kwa lengo la kufitinisha? Ndugu zanguni katika imani, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Najua kwamba utakutana na mula wako Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa fillah, suala jingine kwetu sisi wenyewe kwa ajili ya kufanya maandalizi ya funga ya Ramadhan, watu wajitahidi katika suala zima la kuacha matendo machafu, vile vile kuachana na maneno machafu. Hilo litakuwa kheri kwetu. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema, man lam yada qawla zura wal amala bih falaysa lillahi hajatun ay yada ta'amahu wa sharabahu. Yule ambaye hajaacha maneno ya uongo na matendo machafu, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mtu huyo kwa yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Yani wewe waache chakula chako na kinywaji chako, lakini maadamu hujakomeka na maneno ya uongo, hujaacha vitendo viovu, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na saumu yako. Wala tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kuifikia Ramadhani na kuifunga Ramadhani hii hali ya kuwa tumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Akimis sala. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تقيم وشكوبة حاب بين المهام.